الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کی اپنی اپنی الگ الگ تاثیرات ہیں. موسم بھی اللہ نے بنائے ہیں، سورج ستارے بھی اللہ نے بنائے ہیں، زمین آسمان، زمین میں پیڑ پودے، ندی نالے، یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. اور ان تمام چیزوں کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور دنیا کے نظام کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت، طاقت اور پاور تو اس بات کا ہے کہ وہ ان اسباب کے نہ ہوتے ہوئے کسی کام کو کرے، یا اسباب کے ہونے کے باوجود کام نہ ہونے دے. خود پروردگار اسباب کے پابند نہیں ہے. کو اس کی طاقت ہے کہ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بچہ پیدا ہو جائے، ماں کے پیٹ میں فرشتہ پھونک مار دے اور حمل ٹھہر جائے. اسباب نہیں ہے، نتیجہ برآمد ہو گیا. اور اس پر بھی طاقت ہے کہ سارے اسباب موجود ہوں اور نقصان نہ پہنچے، جیسے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. جلانے کے سارے اسباب موجود تھے لیکن آگ نے جلایا نہیں. موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر سے نکل گئے، پانی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا اور اسی پانی نے فرعون کو ڈبو دیا. لیکن روزمرہ عام حالات میں آدمی کو پانی کے اوپر کشتی چاہیے، دریا کے اوپر پل چاہیے. آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو آگ جلا دے گی. آپ میں سے کوئی مرد مجاہد جا کر سائزنگ کے بوائلر میں پوچھ جائے کہ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے نہیں دیا، میں دیکھوں تو آپ جل جائیں گے. اس لیے کہ آگ کا کام جلانا ہے. پانی میں جا کر آپ کود جائیں تو پانی آپ کو ڈبو دے گا. یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کھیت میں جو بو گے وہ اگے گا. گندم زے گندم رویت، جو زے جو، از مکافات عمل غافل مشو. گیہوں سے گیہوں اگتا ہے، جو سے جو اگتا ہے، چنے سے چنا اگتا ہے. ببول کے پیڑ میں گلاب کا پھول نہیں لگے گا. اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، کھیتی میں دانا مت ڈالو اور یہ امید کرو غلہ گھر پہ آئے گا. یہ امید فضول ہے. دو چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں اور اس میں ذرا سی چوک ہو جاتی ہے تو انسان بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے. ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے دنیا کا نظام. اللہ کو قدرت تو اس پر ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کام کاج نہ ہو اور ہر بندہ پیٹ بھر کے کھائے، اس کو قدرت ہے. لیکن نظام یہ ہے کہ آدمی جائے محنت کرے اور اس کے بعد اللہ کے فیصلے کو قبول کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، اونٹ پر سوار ہو کر آئے تھے. انہوں نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور آ کر مجلس میں بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اونٹ کو کھلا رہنے دوں، اللہ بھروسے اس کو چھوڑ دوں یا کھوٹی میں باندھوں؟ آپ نے جواب دیا، اس کو کھوٹی میں باندھو، اس کو کھلا چھوڑ کر اللہ کی قدرت کا امتحان مت لو، اللہ اس پر قادر ہے کہ اونٹ کھلا رہے اور نہ بھاگے، لیکن تم کس کے مکلف ہو؟ کھوٹی سے اونٹ کو باندھو۔ آپ اگر بیمار ہیں علاج کیجیے، بھوکے ہیں کھانا کھائیے، کہیں جانا ہے سواری پر بیٹھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہیں تو خداوند قدوس نے دنیا کے سارے اسباب کو وہیں روک دیا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، چند لمحات میں مکے سے شام بھیج دیا، مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر کرایا۔ وہ سفر زمینی سفر جس میں ایک آدھ مہینہ لگے، اور آسمانی سفر اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، کتنا وقت لگے گا وہ تو بات ہی مت کیجیے، انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایک مقام وہ آیا جہاں پر جبرائیل امین نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کے آگے ہم فرشتوں کو بھی انٹری نہیں ہے، اس کے آگے آپ تنہا گئے۔ کتنا وقت لگا، بستر کی گرمی نہیں ختم ہوئی تھی۔ مکے والوں نے اعتراض کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کس چیز سے گئے ہوں گے، کیا رہا ہوگا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر جانے والا یہ کہے کہ میں گیا ہوں تو پوچھو کس چیز سے گئے ہو، جانے والا کہتا ہے کہ مجھ کو بلایا گیا، لے جایا گیا، میں چلا گیا، تو جس نے بلایا جو لے کر گیا اس سے پوچھو نا، جس نے بلایا کیا وہ بھی محتاج ہے ان اسباب کا؟ اسی لیے جب معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا تو پہلا جملہ قرآن نے استعمال کیا، تمام سوالات کے منہ بند کر دیے، تو بکواس بند کرو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات تمام عیوب سے، تمام واسطوں سے، تمام اسباب سے، تمام ضرورتوں سے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو چلا کر لے گیا۔ اب کوئی اعتراض؟ اب کوئی اعتراض نہیں، اب کوئی اعتراض نہیں۔ جیسے آپ کے یہاں کارخانے میں کاریگر نے محنت کی، لوم چلایا، حمال نے مال ڈھویا، تو چوپڑی پر اس کی ڈیوٹی لگے گی، کتنا مال بنایا دھگی ناپی جائے گی، اس کی مقدار لکھی جائے گی، پھر وہ پگار کے چوپڑے پر اس کو نقل کیا جائے گا، اور پھر پگار کا حساب بنا کر سیٹ کو دیا جائے گا، اس کاریگر کے سامنے اس کے پیسے لکھے جائیں گے، اس کی سائن لی جائے گی۔ کیوں؟ یہ جو تنخواہ دے رہا ہے، پگار دے رہا ہے، یہ بھی سیٹ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اب کاریگر کی پگار بنی 2000 روپیہ، سیٹ کو ایسا لگا کہ اس کی بچی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، گھر میں کوئی شادی ہے، تمہاری کتنی پگار ہوئی؟ 2000 روپیہ، لو تم 5 رکھ لو۔ اب کس کو حق ہے پوچھنے کا؟ مقدم کو حق ہے بولنے کا، منیجر کو حق ہے، سپروائزر کو حق ہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی مرضی، دیا اس نے، تم دو گے حساب دینا ہوگا کہ تم نے 2000 جگہ 5000 کیوں دیا۔ دنیا کا سارا نظام اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور خود خدا وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون, ہر شخص خدا کے سامنے جواب دہ ہے اور خدا کسی کے سامنے جواب دہ نہیں. خدا نے کہا میں نے بلایا, میں نے بھیجا, تو ہم کو یہ حق ہی نہیں پوچھنے کا کیسے بلایا, کب بلایا, کب پلٹایا, اتنا وقت کیوں لگا. یہ ساری بکواس انسانوں کی حد تک ہے, خدا ان میں سے کسی کا پابند نہیں. لیکن ہم بندے اس کے مکلف ہیں, ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے ہماری پکڑ ہوگی. مثال سمجھیے, آپ کو جمعے کی نماز پڑھنی ہے, آپ نہا دھو کر کپڑا بدل کر مسجد میں آئے, اللہ اس پر قادر تھا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہتے اور آپ کو اٹھا کر مسجد میں وہ بھیج دیتا. اب اسی انتظار میں آپ بیٹھے رہیے کہ اللہ میاں چاہیے تو ہمیں بلا لیے, ایسے پاگلوں کی کمی نہیں ہے, ایسے بدتمیزوں کی کمی نہیں ہے, اللہ میاں چاہیں گے تو آپ کو بلا لیں گے, وہ چاہیں نہ چاہیں مرضی ان کی, آپ ہوتے دونوں بولنے والے. پھر بعض لوگ اس موضوع پر تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں, بحث کرنے لگتے ہیں. اسی شہر بھونڈی کا واقعہ ہے, کچھ لوگ میرے پاس آئے کہنے کے مولانا ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے وہ عجیب باتیں کرتا ہے بہکی بہکی سے. کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کس کو جنت جانا کس کو جہنم جانا اللہ کی مرضی, جس کو اللہ چاہے جنت بھیج دے گا, جس کو چاہے گا جہنم بھیج دے گا, اور سب کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. تو فالتو میں مولانا لوگ حیران کرتے ہیں, یہ حلال ہے وہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے وہ جائز ہے, ہر جمعے کو نماز سے پہلے حیران کرتے رہتے ہیں, یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ, یہ کرو وہ مت کرو, اس کو جو کرنا ہے کرے, جنت والا جنت میں جائے گا جہنم والا جہنم میں جائے گا, سب لکھا ہوا ہے, ہمارے بس میں کچھ نہیں. میں نے کہا اچھا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بولے اس کا علاج ہونا چاہیے. میں نے کہا آدھا کام آپ کے ذمے آدھا کام ہمارے ذمے. آپ کے ذمے کتنا کام ہے وہ سنو. اچھا خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے لوگ مسجد میں آتے نماز کے بعد بیٹھے رہیں گے, ان کی لفاظی چالو رہے گی. میں نے کہا نماز پڑھنے آئے گا حوض میں وضو کرنے بیٹھے گا, لات مار کے اس کو حوض میں گرا دینا. بولے گا یار کیوں مارے؟ بولے کل تم بتلا رہے تھے تمہارے مقدر میں مار کھانا, ہمارے مقدر میں مارنا, تم بھی مجبور ہم بھی مجبور, کس کو الزام دیتے ہو, سب تو لکھا ہوا ہے. باہر نکلے پھر ایک دم پڑ دینا گر جائے گا. بولے کیوں مار رہے ہو؟ بولے تمہارے مقدر میں مار کھانا, ہمارے مقدر میں مارنا, تم نے کل تو بتلایا تھا. جب وہ کہے گا پھر اس کا صحیح مطلب سمجھاؤ تو لے آنا میرے پاس, بے ہوش تم کرنا سرجری ہم کر دیں گے. جب دونوں باتوں کو ایک ساتھ جوڑو گیا تو شاٹ تو مارے گا. ارے ایک پاور سے پنکھا چلتا ہے اور ایک پاور سے فیکٹری چلتی ہے, دونوں کی طاقت ایک نہیں ہوتی ہے. اب اس پاور میں ہائی ٹینشن پاور میں آپ جوڑ دو بلب 100 واٹ کا, 4 ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے. ارے یہ کیا ہوا؟ پاور ہی تو تھا. ہاں پاور تھا, 0 پاور بھی پاور ہے, 100 پاور بھی پاور ہے, 1000 پاور بھی پاور ہے, 10,000 پاور بھی پاور ہے, پاور کا فرق تو ہوگا. ساری باتوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. مرنے کے بعد قبر میں میدان محشر میں اعمال کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, عقائد کی بنیاد پر فرق ہوگا. لیکن یہاں اس زمین پر, اس زمین پر کافر ہو مسلم ہو, اللہ کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا, ایک سسٹم ہے. ایک کاروبار کا سسٹم ہے، ایک زندگی گزارنے کا سسٹم ہے، اس سسٹم سے آپ کو چلنا ہے. دنیا کے سسٹم میں کچھ بنیادی شرطیں ہیں عزت کے ساتھ رہنے کی، عزت کے ساتھ جینے کی. ان شرطوں کو جو قوم اپنائے گی، جب تک اپنائے گی، اس کا فائدہ اس کو ملے گا، اور جو قوم چھوڑ دے گی وہ ٹھوکرے کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے صحابہ کرام کو اور پوری دنیا کو، آپ کے سب سے پہلے مخاطب آپ کے شاگرد صحابہ کرام تھے، اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے سارے انسان، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی. اور یہی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے، پیغمبر تو قرآن کی تشریح کر رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں کام کے آدمی بنو، کام کے آدمی بنو، ہنر سیکھو، محنت کرو، علم حاصل کرو، کام وقت پہ کرو، ایمانداری کے ساتھ کرو. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. محنت اسلام نے محنت نہ کر کے ہاتھ پھیلانے والوں کو اتنی ان کے اوپر پھٹکار برسائی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی اتنی مذمت کرتے تھے، اتنی مذمت کرتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے ہیں اور کوڑا، ڈنڈی یا اونٹ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی، نیچے گر گئی، اور نیچے کوئی اور کھڑا ہوا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بھائی ذرا اٹھا دینا، اٹھا دے گا وہ، یہ سوال میں نہیں آتا، یہ تو ہیلپ اور سپورٹ ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی سامان ہم سے چھوٹ جاتا تھا تو ہم دوسرے ساتھی سے اٹھانے کو نہیں بولتے تھے، اونٹ کو بیٹھا لیتے تھے. اس لیے کہ اونٹ کافی اونچا ہوتا ہے، جب اونٹ بیٹھے گا تو آدمی اترے گا، اونٹ بیٹھے گا تو آدمی اس کی پیٹھ پر بیٹھے گا، بعد میں اونٹ کھڑا ہوگا، ٹیم ٹوٹتا ہے اس میں. صحابہ کہتے ہیں اس حد تک ہم بچتے تھے، کسی پر بوجھ مت بنو، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مزاج تھا، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اور جہاں رہتے تھے، سفر میں، حضر میں، باہر، گھر میں، کتنے واقعات سناؤں میں آپ کو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی، چند دنوں قبا میں قیام کیا، وہاں بنیاد ڈالی مسجد کی، پھر وہاں سے آپ تشریف لائے مدینہ منورہ تو وہاں بنیاد ڈالی مسجد کی. مسلمانوں کے مکانات کی بنیاد بعد میں پڑی ہے، مسجد کی بنیاد پہلے پڑی. یہ اس بات کا پیغام ہے، یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں جہاں رہو عبادت گاہ پہلے بناؤ. صحابہ کرام پتھر اٹھا کر دیواروں میں لا کے رکھ رہے تھے، بنیاد بھری جا رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے پتھر لے کر آ رہے تھے. تو بعض صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہم کافی ہیں نا، آپ بیٹھیے آرام سے. فرمایا نہیں، کیا میرا اس میں حق نہیں ثواب میں؟ یہ جو پتھر اٹھانے کا ثواب ہے یہ میرا حق نہیں بنتا، میں بھی ثواب لوں گا. آپ صحابہ کے ساتھ میں پتھر خود ڈھو رہے تھے، جنگ خندق میں خندق کھودنی تھی، کنکریلی مٹی تھی، سردی کا موسم تھا، گھروں میں کھانے کا سامان نہیں تھا، پیٹ خالی تھے، صحابہ کے پیٹ میں پتھر بنے ہوئے تھے اور دشمن کی فوج مکے سے چل چکی تھی، بہت وقت بھی نہیں تھا. آپ نے الگ الگ لوگوں کو دس دس پانچ پانچ ہاتھ دے دیا، یہاں جماعت تم کھودو، وہاں جماعت تک تم کھودو، وہاں جماعت تک تم کھودو، اور خود بھی اپنے لیے ایک حصہ رکھا تھا. اور ایسا بھی ہوا کہ بعض جگہوں پر پتھر نکل آئے. اب ٹکاؤ سے کدال سے آپ مٹی کھود رہے، پتھر آ گیا، چٹان توڑے کیسے؟ وہاں تو ڈرل مشین بڑی والی تھی نہیں، لگایا کھٹ کھٹ کھٹ، چٹان ٹوٹ گئی، پھاوڑے سے کدال سے توڑے کیسے؟ صحابہ نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ فلاں خطے میں بڑا پتھر نکل آیا، توڑے نہیں ٹوٹتا، کدال مارتے ہیں پھسل جاتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کہاں پر ہے، خود چل کر دے. اور اللہ کا نام لے کر ضرب لگائی، پتھر ٹوٹ گیا. کیا ہے یہ؟ محنت. جہاں رہو کچھ کرو. اگلی بات سنیے، یہ تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، اگلی بات سنیں کاروباری لوگ غور سے. آپ نے فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، ریڑھ کی ہڈی ہے یہ. قوموں کے عروج و زوال کے سلسلے میں ریڑھ کی ہڈی ہے الاقتصاد نصف المعیشہ. اور یہی بات قرآن نے کہی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہ اتنے بخیل بنو کہ نہ کمبہ خود کھاؤ نہ بچوں کو کھانے دو، اور نہ اتنے فیاض بنو کہ آمدنی ایک روپے کی خرچہ پانچ روپے کا کئی دن چلے گا. الاقتصاد نصف المعیشہ، میانہ روی، میڈیم چال، 50% بزنس کو، کاروبار کو، معیشت کو یہ چیز سنبھالتی ہے. آج ہماری قوم کی بربادی میں اس کا بڑا دخل ہے. حیثیت سائیکل کی نہیں ہے لیکن ایک لاکھ گاڑی ہونا چاہیے. نہیں ہے پیسہ، لون کرا کے لے لو، کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں کمپن. ایک چیز میری طاقت میں نہیں ہے، طاقت سے بڑھ کر چار گنا کام کر ڈالتا ہوں اس امید پر آسمان سے پانی برسے گا تو میرے پودینے کی کھیتی ہری ہوگی، تو گنے کی دکان چلے گی. بادل دیکھ کر دکان کرائے پہ لے لی گئی، ڈپوزٹ دے دیا گیا، اور پانی نہیں برسا تو اس پر جتنا بولا جائے کم ہے. بنیاد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الاقتصاد نصف المعیشہ، الاقتصاد نصف المعیشہ. اور جب کاروبار میں آؤ تو دو شرطیں، محنت اور ایمانداری. کام وقت پہ کرو، رات آرام کا وقت ہے، دن محنت کا وقت ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کا وقت ہے. اسی لیے دن ہوا لائٹ جلا دی گئی، بلب جل گیا، اور شام ہوئی لائٹ آف، چلو بند کرو کام کاج، کھانا کھاؤ سو جاؤ. جو اللہ تبارک و تعالی سورج کی روشنی فری آف کاسٹ انسانوں کو دے رہا ہے، صرف اس روشنی کا ٹیکس حکومتیں ادا کرنا چاہے تو بک جائیں گی. ٹائم پر لائٹ جل جاتی ہے، ٹائم پر بجھ جاتی ہے. اسلامی اصول کیا ہے؟ اسلام نے اس لائٹ جلنے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو جگایا ہے، اٹھ جاؤ. اور چار وقت کی اذان میں صرف اذان ہے، اور فجر کی اذان میں یہ تنبیہ بھی ہے ترغیب بھی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو، ضروریات سے فارغ ہو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کی یاد کے بعد کام کی شروعات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاروبار میں برکت کی بنیاد ہے صبح سے کام شروع کرنا، جو کام فجر بعد سے شروع کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ اور اگر کسی کی صبح 10 بجے ہوتی ہو، ممکن ہے کچھ دن چل جائے، گاڑی کچھ دور جاتی ہے لیکن آگے جا کر بھک بھک بند ہو نہیں ہونا ہے اس کو، صبح فجر کے بعد ہلکا پھلکا آپ ناشتہ کریں، اپنے کام میں لگ جائیں، 4-5 گھنٹے محنت سے کام کریں، پھر گھر لوٹ کر آ جائیں، دوپہر کا آپ کھانا کھائیں، کچھ دیر آرام کر لیں، قیلولہ، اس کے معنی ہے تھوڑا سا آرام۔ اور کھانا کتنا کھانا وہ بھی سن لیجیے، جب ایسا لگے کہ پیٹ بھر رہا ہے تو 2 لقمے کی بھوک باقی ہو ہاتھ روک دو، تھوڑی سی بھوک باقی ہو ہاتھ روک دو، کچھ دیر کے بعد بھوک کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ہم کب تک کھاتے رہتے ہیں؟ جب تک واپس نہ آنے لگے۔ اچھا اور سنیے، اس میں سونے میں سہاگا، یہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب ہیں۔ ایک بیچارہ کھا کر، اپنی مقدار کھا کر پلیٹ صاف کر رہا تھا، جھٹ سے ایک صاحب نے ڈال دی چمچ، کسی نے چاول، کسی نے روٹی، کسی نے میٹھا، ارے وہ مانگے گا تب نا، یہ کھانے کے آداب میں نہیں ہے، سن لیں آپ لوگ غور سے، نہ یہ مہمان کی حوصلہ افزائی ہے، نہ یہ خدمت میں شمار ہوتا ہے۔ زبان سے آپ کہیں یہ لے لیجئے، وہ کہے ٹھیک ہے تو آپ دے دیجئے، اس کو پتہ ہی نہیں، ڈال دیجیے۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو کھائے تو نقصان کرے، یا چھوڑے تو برباد ہو، کون سی عقل مندی ہے؟ ہمارے بازے بڑے اس پر سخت تنقید کرتے تھے، تاکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے، تو ان کی تحریروں میں یہ بات ملتی ہے کہ مہمان کے سامنے سارا سامان رکھ دو۔ یہ جو مزاج ہے نا، روٹی چل رہی، چاول کا پتہ ہی نہیں، اب بیچارہ مہمان سوچتا ہے شاید نہ ہو، کھا رہا ہے، اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا روٹی، اب میں میٹھا کھا کے اڑ جاؤں گا، چاول آ گیا، پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ آپ روٹی کم کھاتے، تم مار مار کھلاؤ گے، دونوں سامنے کرو، اس کو جو کھانا ہے وہ کھائے گا، یہ انسانیت کے اصول کے خلاف ہے۔ ہمارے مذہب نے ہم کو ایک ایک چیز سکھائی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے بعض مشرکین مکہ نے پوچھا، ہم نے سنا ہے تمہارے پیغمبر زندگی کی ہر چیز کی باتیں بتلاتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں؟ ہوتا ہے ہاں، یہاں تک ہم کو سکھایا گیا ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کر کرنا، کہ بیٹھ کر کرنا، اور جب بیت الخلاء جانا تو جاتے وقت کی دعا کیا پڑھنا، نکلتے وقت کی دعا کیا پڑھنا، دائنا پیر ڈالنا کہ بایاں پیر ڈالنا، گندگی دھلنے کے لیے 5 انگلی استعمال کرنا کہ 3 انگلی استعمال کرنا کہ 1 انگلی استعمال کرنا۔ ہمارا مذہب وہ ہے، اس مذہب کو ماننے والی قوم کا یہ حال ہے۔ ایک بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا ماہر طبیب بھیجا، حکیم، کہ میں بھیجتا ہوں آپ کے ہاں ڈاکٹر، میرا بیٹھے گا، خرچہ میں دوں گا، آپ کے ہاں جو بیمار ہوں گے وہ ان کا علاج کرے گا۔ وہ غریب آ کے بیٹھ گیا مدینے میں، کوئی اس کو دکھانے آتا ہی نہیں، بیٹھا ہوا مکی مار۔ اس نے بادشاہ کو خط لکھا کہ یہاں تو میرا کچھ کام ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ کے یہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ آپ نے کہا نہیں، جو بھوک لگنے کے بعد کھائے گا، پہلی شرط بھوک لگے تو کھاؤ، اور تھوڑی سی بھوک رہے ہاتھ روک لو 99% بیماریاں نہیں ہوں گی. اور سنیے بات آئی تو آپ سن لیں, جس طریقے سے آپ کی سائزنگ میں بوائلر یا چکی میں گیہوں پیستا ہے تو گیہوں 100 گرام پیسو چکی پوری چلے گی, سائزنگ میں ایک بیم بناؤ سسٹم پورا چلے گا اور 100 بیم بناؤ تو سسٹم وہی چلے گا. تم چکی میں 1 کنٹل پیسو تو بھی چکی چلے گی اور 100 گرام پیسو تو بھی چکی چلے گی. یہ جو ہمارا میدا ہے, میدا پیٹ کے اندر چکی ہے, اس کا کام ہے اوپر سے آئی ہوئی چیز کو پیسنا. ہم نے کیا کیا, ہم نے ناشتہ کر لیا. اب اگر ناشتہ کرنے کے بعد 3-4 گھنٹے کچھ نہ کھائیں تو آدھے ایک گھنٹے میں میدا پیس کر آرام کرے گا, پھر دوپہر میں اس کو کام ملے گا پھر پیس دے گا, پھر شام کو کام ملے گا پھر پیس دے گا. میدے میں گرمی نہیں ہوگی, السر نہیں ہوگا, پھیپھڑے کی بیماریاں نہیں ہوں گی, ہارٹ کی بیماریاں. کیوں؟ مشینری کام کر کے رشت کر رہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, کچھ کچھ دیر میں چالو ہے, نہیں کچھ تو پانی کھا رہے, چائے پی لیا, کوئی بسکٹ کھا لیا, کچھ بھی دے دیا میدے کو. اب بیچارہ پھر چالو ہوا, پورا سسٹم پھر چالو ہوا, پھر کچھ دیر پھر دے دیا, پھر چالو ہوا, پھر دے دیا, پھر چالو ہوا. اس کو آرام کب ملے گا؟ جب میدے کو آرام نہیں ملے گا تو میدے کی بیماریاں پیدا ہوں گی. اور سمجھ لیجیے آپ, رمضان میں افطار کے وقت کتنا کھاتے ہیں, بے حساب کھاتے ہیں, نقصان کرتا ہے نہیں کرتا؟ کیوں؟ 8 گھنٹہ میدا آرام کر رہا تھا, کھاتے رہے کھاتے رہے, کب تک؟ سحری تک. سحری کے بعد پھر اسٹاپ. چلو میدے کو محنت پڑی, اب میدے کو 8 گھنٹہ آرام مل گیا. رمضان میں عام طور پر پیٹ خراب نہیں ہوتا, اور عید کے دن سب کے پیٹ خراب. شوگر والے کی شوگر بڑھی, ہارٹ والے کا ہارٹ تکلیف بڑھی, بلڈ پریشر والے کا وہ بڑھا ہوا, پیٹ والے کا سسٹم کیا ہوا. صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ آپ پکڑا رہے, یہ لیا کھا لیا, وہ لیا کھا لیا, وہ لیا. یہ بیماریوں کی پٹی ہے. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا بھوک لگے تو کھاؤ, اور تھوڑی سی بھوک رکے بچے ہاتھ روک لو. اور سنیے, بھوک لگنا یہ الگ ڈپارٹ ہے, اور بھوک مرنا الگ ڈپارٹ ہے. جس طریقے سے نیند لگنا یہ الگ ڈپارٹ ہے, نیند آنا الگ ڈپارٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ نیند لگے تو آ ہی جائے, نہ, نیند لانے کا ڈپارٹ الگ ہے اور نیند لگنے کا ڈپارٹ الگ ہے اور نیند آنے کا ڈپارٹ الگ ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جب نیند لگی تو نیند آ گئی, اور محروم القسمت ہیں وہ لوگ کہ نیند کا ٹائم ہے نیند نہیں آتی, تڑپ رہے بستر میں, اور خدا نہ خواستہ اگر 2-4 دن اسی حال میں گزر گئے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, چہرہ سرد ہو جاتا ہے, بدن میں جنون طاری ہوتا ہے, عجیب عجیب مسائل ہوتے ہیں. ایسے ہی جب بھوک لگتی ہے اور کھا کر اس بھوک کو ہم ختم کرتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے ایمان والا 1 آنت میں کھاتا ہے, کفر والا 7 آنت میں کھاتا ہے. آدمی پریشان ہے, کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم کھاتے وقت پیٹ کو سمیٹ کے کھاؤ گے, اس بات کو غور سنیے گا, جب تم کھاتے وقت پیٹ کو سمیٹ کے کھاؤ گے, جس کے لیے 3 طریقے بتلائے گئے بیٹھالنے کے, کھاتے وقت اکڑو بیٹھ کر کھاؤ, دونوں پیر موڑ کے کھاؤ, دونوں پیر کھڑا کر, پیٹ دبا رہے گا, کم مقدار میں بھوک مر جائے گی. ٹانگے پھیلا کر کھاؤ گے, کھڑے ہو کر کھاؤ گے, چلتے پھرتے کھاؤ گے, لیٹ کے کھاؤ گے, کھاتے رہو گے بھوک مرنے کا احساس نہیں ہوگا. 1 کلو کھایا بھوک کا احساس مٹ گیا تو میدے پر لوٹ پڑا 1 کلو کا, 5 کلو کھایا اور احساس نہیں مٹا تو بوجھ پڑا 5 کلو کا پیٹ خراب نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے, موجود ہے. ہاتھ سے کھائیے, ہاتھوں کا استعمال کیجیے, اور کھانے کے بعد ہاتھ کو چاٹیے, برتن کو بھی چاٹیے, مکمل صاف کیجیے. اسلامی اصول یہ ہے کم کھاؤ یا زیادہ کھاؤ, جتنا کھانا ہے اس کو نکال کر استعمال کرو, سارا کھانا خراب مت کرو, جو بچے گا کوئی اور کھا لے گا. یہ فیشن ہو گیا, بہت سے کھانے لگا لیے گئے, تھوڑا سا نکالا گیا باقی پھینک دیا گیا, لعنت ہے لعنت. برتن بھی لعنت کرتا ہے, کھانا بھی لعنت کرتا ہے, ساری مخلوق لعنت کرتی ہے. یہ اللہ کے غریب بندوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اتنا کھانا بچا ہوتا کسی اور کام میں آیا ہوتا. آج روزی, غلہ, غذا, پانی, پاور, ہر چیز کی شارٹیج ہے. کیوں شارٹیج ہے؟ پیداوار نہیں, پیداوار تو ہے, کہیں ضائع ہو رہی ہے اور کہیں لوگ کیسے مر. جہاں پانی آ رہا ہے, جس وقت نل آ رہا ہے, تو ہماری مائیں بہنیں جھاڑو سے کچرا نہیں صاف کرتی, پانی کے پریشر سے کچرا صاف ہوتا ہے. ایک بالٹی پانی سے کام چلنے والا ہے, چار چار بالٹیاں, پھر واش بیسن پر چار بالٹی, گڈر پر چار بالٹی, بیسن پر چار بالٹی, سنڈاس پر چار بالٹی. یہ کون سا پانی ہے بھائی؟ یہ وہ پیاسے کا پانی تھا, جس کو پانی نہ ملے اس سے اس کی قیمت پوچھو. یہ تو ہوئی پبلک کی بے پرواہی, لاپرواہی. ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, پائپ لینے پھٹی ہے تو پھٹی ہے, پانی بہ رہا ہے تو بہ رہا ہے. 20% پانی لائنوں کے پھٹے ہونے کی بنیاد پر روز ضائع ہو رہا ہے. کون کس سے کہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. تو جو بات مجھے آج آپ کو سمجھانی, بات پھیل جاتی ہے. جتنی طاقت ہو اتنا کام کرو, جتنی آمدنی ہو اتنا خرچہ کرو, اور کسی بھی چیز کا استعمال با مقصد کام میں کرو. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, مبارک ہو, دولت دی ہے, مبارک ہو, آپ کی بچی کی شادی ہے, آپ کو اللہ نے نوازا ہے, آپ بچی کے اوپر 50 لاکھ خرچ کرنا چاہتے ہیں, شوق سے کیجئے, کوئی منع نہیں کرتا. کس کام میں خرچ کر رہے ہیں بھائی؟ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ شہنائی میں, ڈیکوریشن میں, آتش بازی میں, تماشے میں, کارڈ میں. اس 50 لاکھ میں سے 40 لاکھ, 10 لاکھ خرچہ کر لو, 40 لاکھ کی کوئی پراپرٹی بچی کو دے دو, اس کا بھی بھلا, تم بھی خوش. یہ پیسہ نمائش میں کیوں خراب کر رہے ہو؟ آپ کو اللہ نے بنایا اس لائق, بچی کو آپ دے دیجئے, ایک مکان دے دیجئے, ایک دکان دے دیجئے. حالات یہ ہیں, میں آپ کو بتلا رہا ہوں. جو بچیوں کو زیور ملتا ہے شادی کے وقت, 25 تولہ, 50 تولہ, 100 تولہ دیتے ہیں. اب بچی بیاہ کرا گئی, پہلے سال تو شرما حضوری میں نپ جاتا ہے, بچی کے ہاتھ ہی پیسہ ہوتا ہے, اور شوہر بھی سوچتا ہے جان دو. بھی جب زندگی تھوڑا معمول پہ آتی ہے اور اب تمام چیزوں پر نگاہیں اٹھتی ہیں, تو شوہر بولتا ہے وہ تیرے باپ نے زیور دیا, اس کی زکات تو دے, وہ تو جان تیرا کام جانے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اب عورت فون لگاتی ہے, حضرت میرے ابا نے مجھ کو زیور دیا ہے, اس کی 50,000 زکات کرتی ہے, اور میرے شوہر بول رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, تو کیا مسئلہ ایسا ہی ہے؟ اب شریعت کا مذاق شروع ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے, اصولی بات تو یہ ہے, جس کا زیور زکات اسی پر. اب اس کا شوہر نالائق ہے, ناکارا ہے, جب اس کی زندگی تمہارے ساتھ گزر رہی ہے, اس کے سارے خرچے تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں, اس کا بھی انتظام کر دو. لیکن اب وہ کہیں نہ کہیں سے مسئلہ پوچھ کے آیا ہوا ہے. اب وہ جو اس کو 30-40 تولہ سونا ملا ہے, وہ مصیبت ہے اس کی. کس نے دیا؟ باپ نے دیا. کیوں دیا؟ بڑی محبت تھی بیٹی سے, اس جگہ پر 10 لوم دے دیا ہوتا, ایک دکان دے دی ہوتی، ایک روم دے دیا ہوتا، مکان دے دیا ہوتا، زکات تھی، اس پر زکات نہیں ہے. چوری کا ڈر، چوری کا ڈر نہیں. اور جن گھرانوں میں بچیوں کو پراپرٹیاں مل رہی ہیں، ان گھرانوں میں بچیوں کے رشتے کی لین لگی ہوئی. داماد سوچتا ہے کہ 12 جوڑی روم لائے گی تو میرا بھی کام چلے گا. وہ 50 لاکھ کا سامان لے کر نہیں آ رہی، لیکن 12 جوڑی روم لے کر آ رہی ہے. اسلام نے اسی لیے کہا خرافات پیسہ مت خرچ کرو، بچیوں کو ان کا حق دو. وہ ہوتا نہیں. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں 25 سال سے پورے شہر کے اندر چراغ لے کے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی ایک مرد ایسا ملے ساہوکار جو بچیوں کو پراپرٹی میں برابر کا حق بھی دے اور پھر 20,000 لوگوں کی شادی میں دعوت بھی دے. کرو، ہم کو ایسے مردوں کی تلاش ہے، اس کو اس کا جائز حق دو. پھر کرو، رات بھر نفل پڑھتے رہے اور فجر چھوڑ کے سو گئے، حاصل؟ سال بھر روزہ رکھا نفل کا اور رمضان چھوڑ کے سو گئے؟ اسلام اس سے منع کرتا ہے. اگر ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اس کا استعمال کہاں کرنا؟ اپنے اوپر کیجئے، اپنی غذا میں لگائیے، اپنے کپڑے میں لگائیے، اپنے علاج میں لگائیے، بچوں کی تعلیم پہ لگائیے، کسی بھلے کام میں لگائیے. ایک مرتبہ میں نے جملہ کہہ دیا، لوگوں کو خراب لگ گیا. میں 12 بنکی گیا ہوا تھا، ایک جگہ میرا بیان تھا، نکل گیا میرے زبان سے، ایک بڑی میں برا مان گئے. میں نے کہا آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے، بمبئی کے اندر ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا پورا گاؤں کھڑے کھڑے خرید لے، لیکن ان کے چلنے پھرنے، گھوڑا گاڑی، بات چیت کہیں سے سمجھ میں نہیں آتا، اتنے بڑے آدمی ہیں. اب تمہارے پاس 10-5 لاکھ روپیہ ہوگی اچھلنے لگے. آپ سے وہ بات کہہ رہا ہوں، آپ 500 لوم کے مالک ہوں گے، 1,000 لوم کے مالک ہوں گے، کتنی ویلو ہوئی؟ 5 کروڑ، 7 کروڑ، 10 کروڑ. میں بولنا نہیں چاہتا، سنا رہا ہوں آپ کو. 15,000 کروڑ کا مالک آدمی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، کہیں سے سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا بڑا آدمی ہے. گھر سے لوکل سے آ رہا ہے، لوکل جا رہا ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ باہر کا سفر اس کا ہوتا ہے، کوئی شور شرابا نہیں ہے. آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکسی روکو، نوکر کو معلوم بھی نہیں سیٹ کہاں جائیں گے، اٹیکی رکھو میری ٹیکسی، سانتا کروز چلو، یہاں بولتا بھی نہیں کہ ایئرپورٹ چلو، سانتا کروز چلو، ٹیکس چھوڑا نکل گئے، 2 دن رکے پھر آ گئے. کسی کو کانوں کان خبر نہیں کس حال میں وہ ہیں. آج بمبئی سمندر کے کنارے میں ہونے کے باوجود یہاں سونامی کیوں نہیں آیا؟ یہاں ہلاکتیں کیوں نہیں ہوئی؟ دنیا کی ساری خرافات کا مرکز فلم انڈسٹری بمبئی اس کا مرکز ہے، یہاں تباہی کیوں نہیں آتی؟ وہ جو بعض اللہ کے بندے پورے ملک کے غریب غریب علاقوں میں جا کر مسلمانوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، معذوروں کے لیے، مجبوروں کے لیے کام کر کے آتے ہیں، اللہ کو اس پر پیار آتا ہے. جا کر سروے کرتے ہیں، زمین کا پورا پیسہ، مسجد کی تعمیر کا پورا پیسہ ایک ایک آدمی دے کر آتا ہے، اور آپ 10-5 کروڑ میں اچھلنے لگے، نمائش میں آ گئے. ایک گاڑی سے کام نہیں چلتا، 5-5 گاڑی چاہیے، پرانی گاڑی نہیں ہونا، نئی گاڑی چاہیے. اس بربادی کے بعد، اس پیسے کا بے جا استعمال کرنے کے بعد، پھر اگر خدا کو ناراضگی آتی ہے تو کیا ہمارے کارنامے ویسے نہیں ہیں؟ اسلام نے دنیا کے اندر قوموں کے عروج و زوال کے اصول بتلائے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول بتلائے، ہم ان طریقوں کو اپنانے کو تیار ہیں. فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ایسا نہ ہو خرچے اتنے بڑھا لیے، لاکھوں روپے خرچے ہمارے. اب کاروبار ہے، کبھی اچھا ہے کبھی خراب ہے، جب اچھا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور خراب ہو گیا تو جس وقت کاروبار اچھا ہوتا ہے اس وقت شادیاں ہوتی ہیں، سارے ارمان پورے ہوتے ہیں، اور کاروبار خراب ہو گیا. دھندے کو رولنگ میں رکھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اب پچھلی شادی میں 50 لاکھ خرچہ ہوا تھا, 50 لاکھ تو ہونا, جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں, بٹوارے ہو رہے ہیں, بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, نوبت آ رہی ہے. بچوں کو محبت کے نام پر, پیار کے نام پر اتنا بے قابو کر دیا گیا, بچے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے. 5 سال کے بچے ہیں, 7 سال کے بچے ہیں, آنکھ میں چشمہ لگا ہے موٹے والے کانچ کا, اور دانت آدھے غائب ہیں. کہ دانت کہاں گئے؟ ٹافی کی نظر ہو گئی, کیڈبری کی. جس ٹافی نے دانت کا یہ انجام کیا, وہ آنکھ کا کیا انجام کرے گی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بس بچہ رویا ابو, تو ابو کا لازم ہو گیا اور ٹافی دلاؤ, چاہے کمبخت پیٹ پہ جا کر جو انجام کرے. 4-4 گھنٹے بچے بیٹھ کر ٹی وی کی اسکرین دیکھ رہے ہیں, موبائل کو ایسے دیکھ رہے ہیں, تماشے کر رہے ہیں, نگاہ نہیں خراب ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا, تنبیہ کی چھڑی رکھو. سن لے والدین, بچوں سے پیار کرنے والوں, تنبیہ کی چھڑی ہاتھ میں رکھو. بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے, غلط کروں گا تو باپ ڈانٹے گا بھی, مارے گا بھی. اور بچوں کے مارنے کو مایوب مت سمجھیے, یہ تنبیہ ہے اس کی. جس طرح ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے تو سوئی بھی لگاتا ہے, کڑوی دوا بھی لکھتا ہے اور آپریشن بھی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب سب صحیح ہے لیکن بلیٹ مت رکھنا, سوئی مت رکھو ہاتھ میں, تو علاج کیسے کرے گا؟ اور اب تو بے غیرتی کی انتہا ہو گئی, باقاعدہ قانون پاس ہو گیا کہ باپ اپنے بیٹے کو نہیں مار سکتا. آپ اپنے بیٹے کو اتنا مت ڈانٹیے کہ وہ ٹارچر ہو جائے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ چلیے آپ نے سارے قانون پاس کر لیے, بہت پیار دیا آپ نے بچے کو, پھر کیا ہوگا؟ جو ہوتا ہے وہ سنیے. ابھی اس کے پیر بائک میں پہنچنے کے لائق نہیں ہے, 14 سال کا, 15 سال کا, ابو گاڑی لوں گا, کون سی لے گا؟ بچہ طے کرے کون سی لے گا. وہ بائک آتی ہے 70 کی 80 کی, لات دلا دیا. اب وہ دو بچوں کو ساتھ میں لے کر چلے ہائی وے پر, پم پم پم, 3 سیٹ. ابھی اس کی 18 سال کم وقت کی عمر نہیں ہوئی ہے. آپ چلے رات میں, میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں آپ کو. لائسن ان کو مل سکتا ہی نہیں ہے, بڑے لائسنس کے چلے جا رہے ہیں. اب رات میں 2 بجے آ رہے ہیں, 3 بجے آ رہے ہیں, 4 بجے آ رہے ہیں, کس منہ سے آپ پوچھیں گے کہاں تھے؟ اور سنیے, اس سے بڑی بات سن لیجیے, باپ سویا, چابی نکالی, 4 چاک کی, گاڑی سیکھے بھی نہیں لے کے نکل گئے. کوئی ٹرک کے اندر گھسا جا رہا ہے, کوئی گٹر میں گھسا جا رہا ہے, کوئی کسی پہ چڑھا جا رہا ہے, باپ کی 4 چاک گاڑی بچے لے کے ٹہل لے. اصول کیا بنا ہوا ہے؟ بچے کو ڈانٹنا مت. یہ بچے پڑھیں گے, چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے. ایک مزاج بن گیا کہ جو چاہوں گا کرا کے لوں گا, منوا کے لوں گا. اب جب بچہ جوان ہو گیا, اب اپنی مرضی کے کرنے کے وہ عادی ہو گئے, آپ نے اس کو ڈانٹنا چاہا, یا تو وہ آپ سے لڑ جائے گا یا جا کر خودکشی کرے گا. اس لیے کہ ان کے یہاں ریورس گیئر ہے ہی نہیں ہے. آپ نے بچپن سے لے کر 15-18 سال کی عمر تک صرف ایکسیلیٹر بریک تھا ہی نہیں آپ کے پاس. کیا ہوگا انجام؟ کیا ہوگا؟ پوری نسل بے قابو ہو جا رہی ہے. آج سے 40-50 سال پیچھے آپ لوٹ جائیے, استاد بچوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ڈانٹتا بھی تھا, مارتا بھی تھا, اور بچہ آ کر گھر میں کہتا کہ حافظ جی نے بہت مارا ہے, تو بولے پھلے مارا ہے, تم نے غلطی کی ہوگی تو مار پڑے گی, آئندہ شکایت لے کے مت آنا. بچے کی ہمت نہیں تھی کچھ کہے دوبارہ. اور آج کیا ہو گیا؟ بیٹا کیا بات ہے, کھانا نہیں کھاتا؟ میرے باپ کی مارے. کہاں مارے؟ مارے ڈنڈے سے مارے, دکھا کہاں مارے. پورا خاندان لڑنا کڑا ہو گیا. مجھ سے آپ مت کہلوائیے, مجبور مت کیجیے بولنے پر, سوائے محرومی کے مقدر میں اور کچھ نہیں لکھا جائے گا. جس طریقے سے آپ نے بیٹی بیاہ کر کسی کو دی, تو اس کا شوہر ہے, اس کا مقدر ہے, اس کی عزت شوہر کی عزت, اس کی ذلت شوہر کی ذلت. بڑے بوڑھے کہتے تھے بیٹا یہاں تک ہمارے بس میں تھا, اب اس کے آگے ہمارے بس میں نہیں ہے, شکایت لے کے مت آنا, شکایت لے کے مت آنا. تو بچیاں اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی, نبھاتی تھی. اور آج موبائل ساتھ میں, صبح پہلا فون اما کو, بیٹا کیسا رہا, کیا حال چال ہے, ساس کا مزاج کیسا ہے, ڈھنگ سے بات کرتی ہے, نندے کچھ بول تو نہیں رہی تھی, چالو ہو گیا یہاں سے اس کو. اب سیدھی بات, یہ بچی کو آپ یوں سہ دیں گے تو وہ آگے بتلائے گی, پھر یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں, یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات وہاں. تمہارے یہاں کھانے پکانے کا اصول صحیح نہیں ہے, تم لوگ بہت دیر میں کھانا شروع کرتے ہو, بہت دیر میں کھاتے ہو, اتنے مہمان تمہارے یہاں کیوں آتے ہیں, تمہارے یہاں کام والی کوئی نہیں ہے, تمہارے یہاں واشنگ مشین نہیں, بچے ہماری ہاتھ سے کپڑے دھلتی ہے, کیا ہوگا؟ کبھی لڑکا والدین کو چھوڑ کر الگ رہنے کو تیار ہوا تو الگ لے کے رہو, ورنہ طلاق لے کے بچی اپنے گھر. اور پھر آدھے مقدمات مہیلا منڈل میں اور کورٹ میں جا کے آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. جب بچپن سے بچوں اور بچیوں کو شیر بنا کے رکھا گیا, چھوٹے بڑے کے احترام کی تمیز نہیں ہے, برداشت کی طاقت نہیں ہے, تو ہوگا کیا؟ یہ مسلم قوم جو پوری دنیا کے اندر آج بے وزن ہو رہی ہے, اور ہندوستان کے اندر اس کے اوپر کتنا برا وقت آنے والا ہے, بتلانے کے لیے الفاظ نہیں ہمارے پاس. آج بھی اگر عقل کے ناخون نہ لیے اور اپنے اندر تبدیلی کا فیصلہ نہ کیا تو کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ جس شہر میں آپ چلے جائیں ہر جگہ ایک ہی رونا ہے, کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں. جس وقت کاروبار چل رہا ہے اس وقت آپ نے کاروبار کو سنبھالا نہیں, جب کاروبار برباد ہو گیا سر پکڑ کے بیٹھے اب کیا کریں؟ بچوں کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ بچے پڑھنے کو تیار نہیں, 10,000 بچے میں سے 100 بچے پڑھنے کو تیار نہیں. امتحان شروع ہونے جا رہا ہے, جا کر آپ کھڑے ہو کر دیکھ لیں امتحان حال کے بعد کیا ہو رہا ہے, کیا تماشے ہو رہے ہیں. یہ بچے اپنی محنت پر اعتماد کرتے ہیں کہ چیٹنگ سے پاس ہونے کی امید رکھتے ہیں؟ یہ چیٹنگ سے پاس ہونے والے بچے یہ آگے جائیں گے؟ دھکا پلیٹ گاڑی لیبل روڈ پر چلے گی, کسارا پہاڑی چڑھے گی, کھڈالا پہاڑی چڑھے گی, یہ گاڑی پہنچے گی یو پی تک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, قوموں کے عروج و زوال کے اسباب ہوتے ہیں. جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں, جس آبادی میں رہ رہے ہیں, جن راستوں سے گزر رہے ہیں, ہم نمازی ہیں, گندا پانی بہ رہا ہے, بھائی چلو ایک آدمی نالائق ہے, دو لوگ مل کر گڈھا پاٹ دے رہے. میں مالیگاؤں گیا ہوا تھا, رات میں گزر رہا تھا جلسے کے بعد, ایک جگہ دیکھا گٹر بنی ہوئی ہے اور گٹر کے چاروں طرف پارٹیاں لگی. میں نے کہا رکو, اترے ہم لوگ تو ان پارٹیوں پہ لکھا ہوا تھا, کیا لکھا تھا وہ سنیے, سسٹم سمجھیے, ہم تو خالی دھرنا آندولن میمورنڈم ہنگامہ, شہر ہمارا بہت پیچھے گیا, بہت پیچھے گیا, بہت پیچھے گیا. ہاں گیا, فرق ہے یہاں اور وہاں. بولو کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی راستہ, کوئی گٹر, کوئی گڈھا نہیں بن رہا, اطلاع کر دی کارپورٹر کو, پربھاگ کو, چیئرمین کو, کوئی نہیں سنتا, تو آپس میں چندہ نکالتے, دو دو تین تین ہزار, اس کو بنانے کے بعد وہاں پارٹیاں لگاتے ہیں کہ یہ کام محلے کے لوگوں نے چندے سے کیا ہے, ہماری کارپوریشن بھک منگی ہو گئی, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم نے کرا دیا, وہ پارٹیاں لگی ہوئی. صرف شور نہیں کرتے. ہمارے بچپن کا واقعہ ہے, میں جس وقت دیوبند میں پڑھ رہا تھا, ایک گدھا مر گیا, اب ہونا کیا چاہیے؟ کارپوریشن کے لوگ آئے, اٹھا کے اس کو لے جانا, نہیں آئے. ایک دن گزر گیا, پھول گیا, پورے شہر میں چرچا, بہت نالائق ہے, بہت نالائق ہے, بہت نالائق ہے. ایک منچلے نے کام کیا, کیا کیا؟ اسکیچ پین لیا موٹا والا اور گدھے کی پیٹ پر وہاں کی نگر پالیکا کے چیئرمین کا نام لکھ دیا, بس 2 روپے کا ہوا اس کا. اسکیچ پین سے وہاں کے نگر پالیکا کے چیئرمین کا نام گدھے کی پیٹ پہ موٹے حروف میں لکھا, صبح 4 بجے گدھا اڑ گیا. قومیں اس طرح کام کریں گے، ہم خالی شور کرتے ہیں۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری تنظیمیں۔ گزشتہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس وقت مسلم پرسنل لا والے مختلف علاقوں میں جلسے کر رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں مولانا اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، چلیے ہم جواب دے دیا آپ، کچھ نہیں ہوگا۔ کم از کم جب سارے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے، میں مثال دوں آپ کو، آپ کسی آدمی سے کاروبار کرتے ہیں، وہ آدمی آپ کی معلومات نکالنے آپ کے محلے میں آتا ہے، بڑی فیملی ہے، سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، بڑا بھائی جو کہہ دے پھر سب کو ماننا ہی ماننا ہے، تو بڑے بھائی کی عزت باہر تک گئی کہ نہیں گئی؟ اب اس کے ساتھ کاروبار بھی ہوگا، معاہدہ بھی ہوگا، لین دین بھی ہوگا، ادھار مال بھی اس کو ملے گا۔ ارے کہنے لگے ان کے گھر گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ پراپرٹی جس کو دکھا کر آپ کو مال لے رہا ہے، اس کو ملے گی کہ اس کو ملے گی؟ آج دھندے میں، کل رہیں گے نہیں رہیں گے، اڑ جائیں گے، کیا ٹھکانا کوئی مال دے گا آپ کو؟ دوسری قومیں، ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک کم ادھر، ایک کم ادھر، ایک کم ادھر، کوئی کھڑا کرے گا آپ کو؟ اور اگر آپ سب سر جوڑ کر ایک ساتھ بیٹھے، اختلافات جہاں ہیں وہاں رہنے دو، لیکن ملت کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ ابھی کل کی بات ہے، ہم لوگ تھانہ گئے ہوئے تھے ستار شیخ صاحب کے جنازے میں، واپسی میں ریاض طاہر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ 92-93 فساد کے بعد ضیاء الدین بخاری صاحب جوگیشوری میں ایک علاقے میں، پورا علاقہ جلا دیا گیا تھا، معلوم پڑا کہ جلی ہوئی بستی میں 2-3 مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جلی ہوئی، پرتیکشا نگر میں، ان کو سیکورٹی تھی، وہ گئے اور جا کر جلی ہوئی آبادی کے اندر سے مسلمانوں کی لاشیں نکال کے لائے۔ اس کے بعد انہوں نے بمبئی شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میرے بھائیوں، میں مسلمانوں کی لاشیں ڈھوتے ڈھوتے تھک گیا ہوں، خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ ورنہ اس سے برا انجام ہوگا۔ وہ حالات تھے، سب ایک ہو گئے۔ انہوں نے علماء کونسل بنائی تھی جس کے خود صدر تھے۔ تقریباً 6 مہینے اس طرح گزرے تھے کہ مہاراشٹر کا سی ایم علماء کونسل کے آفس میں چل کے آتا تھا۔ اس کے بعد بخاری صاحب کا مرڈر کرا دیا گیا، امت کو جو کا تو بکھیر دیا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ سی ایم تو بہت دور کی بات ہے، آپ سر کے بل کھڑے ہوئیے تو منسٹر آپ کے پاس چل کے نہیں آتا۔ میں کتنے واقعات سناؤں آپ کو، رول یہ کہتا ہے کہ آزاد میدان میں اگر کسی قوم نے کسی کمیٹی دھرنا دیا ہے، اس ڈپارٹ کا منسٹر چل کے آتے وہ رینڈم لے آتا ہے۔ پہلے گاؤں سے 3 سال پہلے ریزرویشن کے مطالبہ لے کر آصف شیخ چلے، سائن تک پہنچتے پہنچتے ان کو روک دیا گیا، آپ بمبئی کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک تنہا ہم ہی آ رہے ہیں، روز ایک مورچہ آتا ہے۔ یہ ہمت، بالآخر سائن میں سمیا گراؤنڈ پر اس مورچے کو روکا گیا، میں خود وہاں شامل تھا، اور ڈپارٹ کا منسٹر آنے کو تیار نہیں۔ یہ ہماری بے وزنی کا حال ہے۔ جب تک اس بے وزنی کو ختم کرنے کے اسباب نہیں اپنائے جائیں گے، دوسرے کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ۔ 35 کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والی قوم تمہارے مقابلے میں ایک ہے، اپنے ہزاروں اختلاف کے باوجود تمہارے مقابلے میں ایک ہے، تم ایک خدا، ایک پیغمبر، ایک قرآن کو ماننے والے، زندگی اور موت کا ایک عقیدہ ہے ہمارا، سب دفناتے ہیں، سب کی نماز جنازہ ہوتی ہے، سب کفن دیتے ہیں، سب کا طریقہ ایک ہے، لگاتے رہو اپنے آپ کو ہم بلا مسلک کے، بلا مسلک کے، بلا مسلک کے، لیکن سب کا سسٹم ایک ہے۔ قرآن کو سب مانتے ہیں، پیغمبر کو سب مانتے ہیں، خدا کو سب مانتے ہیں، حج کو سب مانتے ہیں، نماز کو سب مانتے ہیں، کیوں نہیں ایک ہوتے؟ اور اگر ان حالات میں بھی ایک ہونے کی توفیق نہ ہوئی اور آپسی اختلاف کی مشین گنجے چلتی رہی، تو ہم سنتے تھے کہ برما میں مسلمانوں کو کیوں مارا گیا، آسام میں کیوں مارا گیا، مہاراشٹر کے مسلمانوں، خدا نہ کرے وہ دن آئے، تیار رہنا اس کام کے لیے۔ جب تمہاری خاطر دوسرے صوبوں سے ریلیف آئے گی، اور تمہاری خاطر کیمپ پہ لگیں گے تب آپ کھلے گی. کچھ نہیں کر سکتے. ایک آواز تو بن سکتے ہو, ایک جگہ نظر تو آ سکتے ہو. ابھی تین جمعہ پہلے میں آپ ہی کے بیچ سے اٹھ کر گیا تھا ممرا میں, جب داعش کے نام پر گرفتاریاں شروع ہوئیں تو ممرا اور بھیونڈی اور میرا روڈ ہیڈ لسٹ پہ ہے. ایک بچے کو اٹھایا گیا وہاں سے اور چار پانچ دن تک رات میں اے ٹی ایس کا وہاں گشت ہوتا رہا ممرا میں. ہنگامی طور پر مشورہ ہوا ہم کو اینٹی ٹیررزم ایک ریلی نکالنا ہے. میرے پاس فون آیا ڈائریکٹ معین میاں صاحب نے مجھ سے خود بات. میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ جمعہ کے عمرہ پڑھ لیجیے. میں نے کہا نہیں, میں جمعہ وہاں سے بیان کر کے آتا ہوں. بات کیا سمجھ لیا؟ کچھ نہیں کر سکتے ہم. کیا ہوگا اس سے؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہم لوگ گئے, ایک ساتھ میں چلے, تقریباً 2 کلومیٹر ہم لوگوں نے پیدل مارچ کیا. وہ نیوز بھی آیا, واٹس ایپ پہ آیا, فلایا. سرکار کو اطلاع کہاں تک ہوتی ہے وہ سنیے. ایک ذمہ دار آفیسر مجھ سے کہہ رہا تھا, میں وہ دیکھ رہا تھا, میں وہ آپ لوگوں کی ریلی دیکھ رہا تھا, ان کے کیمرے گھومتے رہتے. اس کا کم از کم فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو یک طرفہ مسلمانوں کے خلاف گندگی پھیلائی جا رہی تھی اور مہاراشٹر کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, آپ کو اندازہ نہیں ہے کئی سو بچے اندر ہیں اس مسئلے کو لے کر. اور بیونڈی میں وہ لوگ آنے والے تھے, رکے, مصیبت چلی نہیں گئی ہے, کچھ دنوں کے لیے رک گئی ہے. اگر ایک ہو گے, متحد ہو گئے تو انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوں گے. اور اتحاد میں برکت ہے. ید اللہ علی الجماعہ فمن شد شدہ فی النار. ایک ہونا سیکھو. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرنے کے لیے آئے تھے, مسلمانوں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے نہیں آئے تھے. اللہ کے واسطے عقل کے ناخن لے وہ لوگ. دشمن تو اسی انتظار میں ہے کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہوں, ان کو الگ الگ قسطوں میں الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. گزشتہ میں نے بتلایا تھا آج کی وہ تاریخ ہے 19 تاریخ, صلاح الدین ایوبی ہائی اسکول میں مقامی مسلم پرسنل لا کے لوگ جلسہ کر رہے ہیں, اور اگلی 25 تاریخ کو ممرو جلسہ ہوگا مٹل گراؤنڈ میں. یہ کوشش ہے ملت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی. کوشش کرنے والوں کو اللہ کامیاب کرے اور ہم کو اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام میں شرکت کی آپ کوشش کریں. یہاں پہ اعلان نہیں.